سوره البلد موضوع ده سوره پرمبنو سنورو آیتونو کی دا ذکر دی چی دنیا دا دا مشقتنو زائے دے دلی دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد چی انسان ہے نو غمونو کی وہ تیرے تکلیف برازی در بانے ذکر دنیا دا محتنو زائے دے دا تکلیفنو زائے دے آیت نمبر 3 کی دا ذکر دے چی دا دا انسان خام خیالی دا چی کدے داوئی چی زمان دا پاس از لوی قوت نشتا ذکر دے دا مال دا وجہ دا فکر تورسی چی اس ما سر سکس کولے شی چی دیر مالدار شی ٹکنالوجی ور سر رشی وی ما سر سکس نشی کولے اللہ تعالیٰ داوئی چی کم خدای تعالیٰ دا قدرتون در کری دی آپا تا قادر ندے یعنی تعالیٰ دستر کو قوت در کری دا وگونی دا ٹورس چا در کری اللہ نا آپا تا کنٹرول نکسی کولے بیا دا عالی اخلاق و تذکرہ دا چی انسان لدا سے اخلاق پکارو خودے نکی کوی کل دے با دا برکت مالک نی کنی اکل دا بدبخت ہے مالک نی لا اقسمو بحاظ البلد لا اقسمو نا قسم کوم بحاظ البلد پا دے خار بان لے مراد دا خار نا دا مکی معظم خار دے مراد دا خار نا دا مکی پیغمبر علیہ السلام حدیث کی راضی کرے چھے دا حجرت پر شپا بان لے حضور علیہ السلام مکی معظم نا بارو ہوتا اده مکی روڑه او کته مکی طرف ته کوم راته مکی طرف ته کوم راتلو نو یک دم از رق وای شو کچ کاش دی خپل کور ته واپس لاړې نو یا مکه تو انک احب البلاد الیا او الی الله عز وجل او مکی قسم دې ته زمام دې رخه خدای دې خدای دې رخه زمام دې رخه دې خدای دې زکه دې خدای کور پکې دې لا اقسم بیاز البلد حاجت قسم تنشتا خو بیاون قسم کو پا دی خار دا مکی باندی وانتا حلیم بیاز البلد او تو پیغمبرا حلال پا دی خار دا مکی معظم باندی نو تا حلال یو مانا کوئی چادا کر جتا پیدای پا دی خار دا مکی کی یو مانا ہے دارا چتا سی تا پیدای دویم مانا چتا اسی دن کے پا خار دا مکی معظم کی و اصل معنا ہے دارا وانت حل تحلال پدی خار د مکی مو مکہ معظمہ کی جنگ کول ناروا دی مکہ معظمہ کی جنگ کول ناروا دی قران کریم کہ اللہ تعالی فرمائے ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم حتى قاتلوكم في مسجد الحرام خاص فاو شاکی کافران سرون جنگ مکوئی ہاں کا غی در سر جنگ شروع کنے دی اقبل دفاع اقول لازمی دنا یقبل دفاع اقول خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د مکی معظمه د فتح په موقع باندې مکی ترا دل شو حضور فرمای احلت لی ساعه د یو غنټې د پانه ما ته الله تعالی د یاد را کسو پنه نه ملتا کسو پنه نه ملتا صحیح شو وانت حل بهذا البلد ووالی نو سگورا لا اقسم بے حاضر قسم میری پدے خار دا مکی معظمے بانے چھے پدے کس تا جون با یقینا دیر مشقت والا تھی جون با رسی نو پیغمبر علیہ السلام دا مکی والا جون تا استعمال نمی سورة تکلیف والا یوا وانت حل بے حاضر البلد مکہ معظمہ دیکھ جنگ کول بتانا پارا جائز کی گی وہ دا مرحلے تر سیدر دیر دے مشکل کار دے دا مرحلے تر سیدر فتح مکہ دا سخیراتی پر نوش دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورے سپگ وہ کالا مسلسل جنگونه کړو دا غي قوت کمزور کړو تبي مکی ته وردن شو نو په اسانه وردن شو کله نو تکلیف دبا دا دعا یو مشقت دا چې مکه معظمه کې یې نو تکلیف کې چې مکه معظمه ته فاتحانه د نکیږي د تکلیف د مراحل نه وتیریږي صحیح او درین ووالد لقسم دې په پلار باندې کوم پلار باندې یعنی هر پلار چې د اولاد لپاره مشقت کې ژوندونه کوي دا شپې چې تاسو جاب کوئ زه پاره کوم ها که یو ځان دی وخت به جمعه کې کړو چې په دوه ډوډۍ راوړل تا پرتا و کچن چې تاسو پړه دا منډه تل سره پاره دي اولاد پاره و والد لا قسم دې په پلار باندې چې هم مشقت کې دې و ما ولدا و ما ولدا و من ولدا اقسم دې آچا باندې چې بچي دي ګورې دې نمور ها ولدا معنا مور نمورم په تکلیف کې چاره پاره دا اولاد دا پارا دشپی معشوم جاری امور غریب ورد دقا سے نس صحیح ہے امور غریب ایون که دا بچے نس پینشی رم شی مجھے تکلیف پر آشی دا مور زر دوری جی کدا سے نس لقد خلقنا الانسان تاکک سرا منگ پیدا کر دے لقد خلقنا الانسان تاکک سرا منگا پیدا کرے انسان فی کبدل پا مشقت کے ایخصبو آیا دے خیال کئی اللہ یقدر آلے چھ قدرت بونر رشد بالے احد اسوک یقول دیوئی آلک تو مال اللو بدا احلاق پانا اس دا انویسمنٹ دے آلک تو مال اللو بدا چھ ما انویس کرے دے دیر زیاد مال دمرا شیئر دی پا سکے پتہ شکے پا ایٹی این ٹی سے اور دمرا شیئر بھی دی ہاں پا نارتھ ویسٹ ایئر لائن کے اور دمرا شیئر بھی دی پا والمارٹ کے اور دمرا شیئر بھی دی رابس کے یا ہر سے کسی کی یا گول دے ہوئی ما انویس کرے دیر دیر مال چاہ دمرا دیر انویسمنٹ بھی اگر ہوئی ما بانے اس لوگ غالب رات دن کے نشتا ایخصبو آیا دے خیال کئی علم یرہو احدن چن دلی دلی دلی چا علم نج علم یرہو چن دلی دلی دلی چا علم نج غلو غینین اللہ تعالیٰ وی دارا دے خام خیالی دا چکم خویر دے ہر پرد جوڑا کری دا اگر دے طول پٹ اخکارو بانے عالم ہم دے سو کم غوانی دا سے بیرا گیر دی صحیح شو کمپیوٹر چلی چا پلاس کی کمپیوٹر چلی چا پلاس کی کنٹرول سسٹم چا پلاس کی نا کمپیوٹر بانے سیم کلک کولے جی کنی کلک کولے وہ چس واش کول غواری نواز دے کی سپیڈ کول غواری نو فیڈ بیک ورتا نو اللہ تعالی وہ چھ رٹول دے کمپیوٹر بٹن خود ما لاس کیتا نو یز کم چھ زان طرف طرف کول غواڑم با دے کم کم نیول غواڑم او بینی سم کم ریلیز کول غواڑم ریلیز بیک کم علم نجعل له عينين آیا ندی ور کڑی مند تا عينين دوستر کی ولسان اجبا وشفتين ادوشنده دوستر کی دکتو دپارا سترگی دکتو دپارا چی شیو گوری او جبا دا دا اکسپریس کولو دا پارا چی زین کلی سدی چی اگا بہر تراو باسی نا دستر دو پواسطا دا بہر سیزونا سڑے دماغو تاور کئی دبا او دا جب پواسطا دا دماغو سیزونا بہر تراو باسی دستر کو پواسطا سڑے سکے وہ دماغ تاور منا باسی شیونا اور جب پواسطا چی پا دولے دماغ کی سا خبر راگنی پا جب بار راو باسی او شفتین شنڈو بانے دا خوبصورتی جو آدھا شنڈو بانے سنی دل خوبصورتی اصل خوبصورتی نا د جب کلام موقوف تے پد بدریو شین وبانے په حلق باندې په جبا باندې په غافونو باندې په شوند باندې ان جب کمال پر دریو سنو دے نمبر 1 حلق سچ حلق نمبر 2 غافونا او نمبر 3 شوندی نہ کرے چا حلق کار نہ کی خبر کولے لگ زور سره کرے چا غافونا نہیں نہ اپ سره کوئی ہے دی ویسا اگر چا شوندی دوڑ کر کڑی اور اگر چا صحیح ولسانا وشفتين وهدينا النجدين اخوذ لي ممتدول تدول اري ده خير او ده شر فلقت حمل عقبتا پس دے ند داخل شوی العقبتا عقبا اصل کی دغرشا تک مشکل زائی چیوی دغرشا تک مشکل زائی فلقت حمل عقبتا دینے داخل شوی آغا سخ زائی تا وما ادراکا اسشی خبر کرے تم العقبا چی دغا سخ زائی دغرشا تسشی دے فکو رقبا ازاد اول دی دا غلام یا دا وینزی ازاد اول دی دا غلام یا دا وینزی نو مال لگول انسان تا دیر گراہ کار کاری دا دا سدا لکہ چی دے غر تخیجی ہو گیا کزی دی اشاد سخ زائی تا ورگی اب پتہ نہیں چلتا کہ اوکین یا دیر سو گرتا خلق والا کتول دی گرینڈ کینین نو گرینڈ کینین آگے تا پھلوں گران دی خود در وقتوں بیر گران دی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا غلام و وینز ازادول یعنی پیسی لگول انسان تا دا سی دی لکہ چی دا غرص سر تے خیجی ہو بیائی پکتا بلے فلقت حمل عقبتا وما ادراك ما العقبة فك رقبة ازاد ولد و غلام یاد ونزدی او اطعام یا ڈوڈای ورکولی اگتا فی یوم پاغ ورسکی زی مسغبة چدیر دلو کے رزوی یعنی خلق چدیر حاجت مندی پا کمار زبان خوراک تا نا پا آغا رزبان خلق پا خپل خوراک کی زان سر شریکول دا داس اللہ کا گرینڈ کینین تا خطل او بیا کا تکوزی دل یتیم الزام اقربت الاغ یتیم تا چه در اشتی مالک دیتا سرا او مسکینا یا آو مسکین تا زام اقربت الان چه پخاورو کی خلق پروتے سم مکان من اللزینا اب یاد دے من اللزینا دا کون کے دخیر دا آغا چانا آمنو چی ایمان راوڑے دے زکر دا شرط تے ایمان دا عمل دا قبولیت شرط تے ایمان دا عمل غیر مسلم اغیبیت ایمان اسر انداد تے گرکے بل حاضر آپ سنے جی مسکینان سره کوي که نه کوي د ویلفیر کارونه کوي که نه کوي خو څومره چې ایمان نشته نو د خدای په نس باندې ریوارډ هم نشته بس دنیا کې نیم او فیم دی آخرت کې ریوارډ ثم كان من الذين او بیا چې وې دې دا چان چې ایمان راوړې دی وتواصوا بالصبر او هغه چې یو بل ته وصیت کوي بالصبر د استقامت وتواصوا یو بل ته وصیت کوي بالمرحمه د نرمۍ کول یو بل سره اولئک دا کسان اصحاب المیمنه نو مرحمه اصل کې دې ته وایي چې سړي باندې کوم تکلیف راشي او ته ورته سپورټ ورکړي نو دې څه وایي مرحب او داسې هم نه چې اصل د سرفیس باندې نه د زړه د اخلاص سره د زړه د ګیرایو نه چې والله کوم سپورټ ورکړي دې ته وایي مرحبا اولئک دا کسان اصحاب المیمنه دا د برکت مالکان دي والذین کسان چې کفر کړی د آیتونو زمونږ هم اصحاب المشأمه دا ملګری د بدبختی دی علیهم نار په دوی باندې اور دی موسدتن چاپیر انا بن شوئے دا سے اور بھئی لان دے بھئی بان دے بھئی خی طرف تا بھئی گس طرف تا بھئی مخی تا بھئی شاہ تا بھئی چاپیر انا با اور کی رئی ساری اللہ نے منگو بچ ساتی نو سورہ البلد خلاصہ رہ سورت چی انسان مشقت کے پیدا دے چی دنیا کی نو مشقت بتے رہی دار دخ ہم خیالی دا چکنی دا مال دارا ہے دا وجہ بے زان دے ہچا کنٹرول کی نگنی اعمال صالحہ فقید دے ایمان اعمال صالحہ فقید ایمان دا برکت باعث دی او کفر دا بدبختی باعث دی